KGHM Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 20 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobnie ostatniego drona, który wleciał do Polski z Rosji, odnaleziono w Warmińsko-Mazurskim. Gang zajmujący się wyłudzaniem kodów BLIK rozbili policjanci z Białegostoku. 100 tysięcy dolarów za niektóre wizy pracownicze. Donald Trump podpisał nowe prawo. W Warmińsko-Mazurskiem odnaleziono prawdopodobnie ostatniego drona, który wleciał do Polski z Rosji. Maszyna była na polu pod Korszami. Odkrył ją właściciel terenu. O szczegółach informuje prokurator Daniel Brodowski z prokuratury w Olsztynie. Jest to urządzenie zbliżone do tych, które były zabezpieczone podczas ostatniego takiego zdarzenia. Jego stan wskazuje na to, iż jakiś czas już na tym polu leży. Jakiś czas, prawdopodobnie od nocy z 9 na 10 września, kiedy do Polski wtargnęło około 20 rosyjskich dronów. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Białostoccy funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili gang zajmujący się wyłudzaniem kodów BLIK. Zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy byli liderami grupy. To mieszkaniec Białegostoku i mieszkaniec Szczecina. Mundurowi zabezpieczyli też kilkaset tysięcy złotych, sztabki złota i pojazdy. Białostoccy funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili, że przestępczy proceder trwał od dłuższego czasu i polegał na włamaniach do kont na popularnych portalach społecznościowych. W ten sposób przestępcy, podszywając się pod inne osoby, rozsyłali wiadomości na komunikatorach z prośbą o podanie kodów BLIK. Zdaniem śledczych oszukanych może być co najmniej kilka tysięcy osób z całej Polski, a straty mogą sięgać nawet kilku milionów złotych. Dwaj mężczyźni, zdaniem policjantów, liderzy grupy przestępczej, zostali zatrzymani w Białymstoku i Szczecinie. Śledczy uważają, że mieli oni m.in. nadzorować wysyłanie wiadomości i odbiór pieniędzy. W trakcie zatrzymań funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy i telefony komórkowe, które miały służyć wyłudzeniom kodów BLIK. Dodatkowo policjanci znaleźli przy zatrzymanych kilkaset tysięcy złotych w gotówce i sztabki złota. Zabezpieczono też różne pojazdy. Decyzją sądu mężczyźni trafili na 3 miesiące do aresztu. Funkcjonariusze nie wykluczają w tej sprawie kolejnych zatrzymań. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. W górach, nad morzem, nad jeziorami Polacy korzystali dzisiaj z pięknej letniej pogody. Od rana pełna była m.in. plaża miejska w Olsztynie. Ciężko z parkowaniem? Tak jak widać, to nie ma gdzie zaparkować. Czekamy na postój? No tak, kręcę się, żeby znaleźć coś wolnego. Spodziewał się pan takiej ilości samochodów? Nie, no codziennie tu bywam, także no dzisiaj troszkę więcej. Kąpiel w planach? No oczywiście, kajak, pływanko. Zaskoczyło miło dzisiaj? Bardzo miło, my jesteśmy z Bydgoszczy, właśnie przyjechaliśmy rodzinę odwiedzić. Byliście państwo na spacerze? Nie, zdążyliśmy. A jakaś kąpiel może w planach? Na pewno nie, za zimno już. Prognozy przewidują, że to już ostatni taki słoneczny i ciepły weekend, ale jeszcze jutro na termometrach miejscami do 30 stopni Celsjusza. Donald Trump podpisał nowe prawo wprowadzające opłatę 100 tysięcy dolarów za niektóre wizy pracownicze. Prezydent znany jest ze swojej niechęci do przyjmowania nowych imigrantów. Trump w tym przypadku znalazł jednak sposób, jak na imigracji można także dodatkowo zarobić. Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze wprowadzające opłatę w wysokości 100 tysięcy dolarów za wizy pracownicze H1B. W celu ograniczenia, jak twierdzi jego administracja, nadużywania tego programu, wizy te dają prawo tymczasowego pozwolenia na pracę na terenie Stanów Zjednoczonych do 3 lat. Wcześniej kosztowały około 1000 dolarów. Potrzebujemy świetnych pracowników i to praktycznie gwarantuje, że tak się stanie, powiedział prezydent w gabinecie owalnym, gdzie urzędnicy szczegółowo opisali, w jaki sposób ustawa zachęci firmy do zatrudniania amerykańskich pracowników, a jednocześnie zapewni ścieżkę do zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników zagranicznych w wyspecjalizowanych dziedzinach. W osobnym rozporządzeniu Donald Trump nakazał również utworzenie ścieżki imigracyjnej złotej karty, która, jak powiedział, przyspieszy proces wizowy dla niektórych imigrantów w zamian za wysoką opłatę. Polityka ta przyspieszy proces wizowy dla cudzoziemców, którzy zapłacą $1 milion. Te działania stanowią najnowsze z serii surowych ograniczeń dotyczących rodzajów cudzoziemców wpuszczanych do kraju. Zagrażają one znaczącym wpływom na branżę, które w dużym stopniu polegają na pracownikach zagranicznych, mówią eksperci cytowani w stacji CNN. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Nasi siatkarze coraz bliżej strefy medalowej w Mistrzostwach Świata na Filipinach. Po tym jak 3-1 pokonali Kanadę, zameldowali się w ćwierćfinale. Tak o dzisiejszym meczu mówi środkowy bloku naszej kadry Jakub Kochanowski. Myślę, że musieliśmy odpowiedzieć fizyczną siatkówką na to, co prezentowała Kanada, bo jest to drużyna nieźle poukładana, przede wszystkim bardzo dobrze broniąca i z ogromną siłą na zagrywce, więc musieliśmy odpłacić się tym samym, żeby utrzymać ich poziom albo lepszy. Kolejnym rywalem ekipy Nikoli Grbicia będzie Turcja. 3-1 pokonała dziś Holandię. Iga Świątek gładko najpierw 6-0, 6-3 czeszkę Barborę Krejcikową, potem 6-0, 6-2 Australikę Maję Joint i to jednego dnia. W nagrodę awansowała do finału tenisowego turnieju WTA 500 w Seulu. O trofeum zagra jutro z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową, tą samą, którą niedawno bezproblemowo ograła w wielkoszlemowym US Open. W kończących się jutro lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata ciągle nie mamy choćby jednego medalu. Ostatnią szansę na podium w niedzielę wiążemy, i to bardzo ostrożnie, ze sztafetą pań 4x400 metrów. Dziś z trzeciego miejsca w swoim biegu eliminacyjnym awansowała do finału. Na ostatniej zmianie biegła Natalia Bukowiecka. Pobiegłam swoje, bardzo dobrze mi się biegło i też na tej ostatniej po prostu już się oglądałam, czy nic się nie dzieje, ale też jednak wolałam zachować tą czujność, bo jak wiem, jak ktoś wyskakuje zza pleców, to jednak jest ciężko. Mieliśmy to trzecie miejsce, więc nie chciałam tutaj żadnego zagrożenia, ale biegło mi się naprawdę dobrze i mamy najważniejsze duże kół po ostatnich gorszych występach naszych w sztafetach, no bo w tamtym roku na igrzyskach można powiedzieć, że się nie udało. To jesteśmy w tym finale, jutro będziemy walczyć. Poza Natalią na bieżni zobaczyliśmy Annę Gryc, Alicję Wronę-Kutrzepę i Aleksandrę Formelle. W jutrzejszym finale pobiegnie też nasza kobieca sztafeta 4x100 metrów w składzie Magdalena Niemczyk, Pia Skrzyszowska, Krystyna Cimanowska i Ewa Swoboda. W kraju 4 mecze w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Informujemy o wynikach chronologicznie. Najpierw Radomiak po 5 meczach bez zwycięstwa wygrał 1-0 z Piastem Gliwice. Potem Arka w Gdyni 0-0 zremisowała z Koroną Kielce. Brukbet Termalika w Niecieczy 0-2 przegrał z Lechem Poznań. I wreszcie Raków w Częstochowie po 1 zremisował z Legią Warszawa. W najlepszej lidze świata Premier League Liverpool w derbach 2-1 wygrał z Evertonem, tak jak Manchester United z Chelsea. W La Liga Real w Madrycie 2-0 poradził sobie ze Spaniolem Barcelona. Kończymy Formułą 1 i kwalifikacjami przed Grand Prix Azerbejdżanu. Wygrał je Holender Max Verstappen z Red Bulla. Dopiero 9 był lider klasyfikacji generalnej, Australijczyk Oscar Piastri. Sport wróci na naszą antenę jutro po 7. Tak jak już mówiliśmy, to ostatni ciepły weekend. Jutro na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe lub praktycznie bezchmurnie. Jedynie na północnym zachodzie umiarkowane, wzrastające do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu, a nawet chwilami burze. Na termometrach maksymalnie będzie od 25 do 29 stopni, lokalnie na południu do 30. Od poniedziałku już chłodniej. Autopromocja. Studio El Muzyki to miejsce dla fanów brzmień elektronicznych. Zwłaszcza dla ludzi ciekawych nowej muzyki, nowości w sztuce. Studio El Muzyki ma stałe miejsce na antenie Trójki. Udostępnianie El Muzyki nowym pokoleniom odbiorców, no to jest zadanie programu trzeciego. Zadanie, które regularnie wykonuje Jerzy Kordowicz. W poniedziałek o 22 w nowej porze studio El Muzyki będzie funkcjonowało co tydzień. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 23. Dobry wieczór. N3. Gosia Jakubowska, ten sygnał oznacza, że to czas na porządną, sobotnią dawkę muzyki elektronicznej. Dzisiaj nie będę sama, audycję realizuje Krzysztof Sagan, a naszymi gośćmi będzie zespół Clipping, który przyjechał do Wrocławia w tamtą niedzielę, aby zagrać jeden z koncertów w ramach Avant Art Festival. Avant Art Festival odbywa się w kilku miastach, teraz kończy się już powoli edycja warszawska. W przyszłym tygodniu festiwal zajrzy do Lublina, a w ramach tej odsłony wrocławskiej miałam przyjemność spotkać się z zespołem, którym fascynuje się już od 10 lat. Zaczynamy! Holla out your city if you ride for it. Let them know why you die for it. Same reason all these riders get high, so it's all medicinal. Now what you want buy, homie? bad bitch, bad bitch. Mob shit, boss talk, boss talk. Game rich, name game, gang sign, work on the phone, call it baseline. Yup, line dance like a hold down, pimps up, daytime, whole block of ghost town, ghost ride, ghost face, G's get ghost in a moment, pour a little for the ghosts of the dead homies. Deadpan voice singing Tin Pan Alley songs, panhandling in front of tourists with their camera phones. Get it how you live, or live till you get it. Get it in. When the stash low and it's no cash, get it in. And you're riding no L's, no tags, get it in. And she looking like you ain't gon' smash, get it in. But she got her legs up on the dash. Show these haters how to get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Yeah, I get it, I whip it, I flip it, I pocket the profit. Don't know when to stop it. They calling me Griselda the harlot. My blonde is erotic. Can't walk, the hill is enormous. The arm in the armrest. These dames is dormant. I came up from boosting my garments. Switching my handbags, high switching my polish. Never catch me in the same black. Unless I'm running a Target. Never catch me in a large crowd. Unless I'm the life of the party. I've been heating from September to August. Ahead of my time, like little old ladies in bonnets. All I need is a sickle, I'ma reap me a harvest. The hardest thing I had to do was to make a broke promise. I've been counting money since elementary. That's why these broke boys ain't getting into me. And when the stash low and it ain't no cash flow, shit, I go to work moving by the polo. When the stash low and it's no cash, get it in and you're right. No L's, no tags, get it in. And she looking like you ain't gon' smash, get it in. But she got her legs up on the dash. Show these haters how to get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work. Stop. Red lights in the distance. Whoop, whoop. You never been to that district they reference. Trunk full of hashish and mescaline. Your mind is a mess and this bitch is undressing you. Hey, mash on the throttle like a G. Put a bottle to your teeth. Say, fuck it, you free, man. B. Pull over to the side of the street. Keep your hand on the shoddy sitting up under the seat. Or let the... W dyskursie kultury dzisiejszej współczesnej muzyki pojawia się dyskusja na temat tego, czy sztuka powinna angażować się politycznie, czy kultura powinna odpowiadać na to, co dzieje się w obecnym świecie. I zespół Clipping jest tym zespołem, który od tego nie stroni, wręcz przeciwnie, całą swoją karierę zbudował na komentowaniu tych niewygodnych tematów, tworząc przy okazji muzykę odważną i myślę, że to jest największa siła i potencjał zespołu Clipping. Dodatkowo ich rap łączony jest z muzyką noizową, industrialną, chwilami taką, która jest bardzo mocno dobitna w tych momentach, kiedy ten tekst również staje się mocny, więc to jest zespół, który do mnie od początku przemawiał, ale na najnowszym albumie Dead Channel Sky przemówił jeszcze bardziej. Dlaczego? O tym między innymi w rozmowie z zespołem Clipping, czyli z Davidem, Billem i Jonathanem. Zanim to się wydarzy, to właśnie posłuchamy fragmentu ich najnowszej płyty. Calling all cyber rap race escape artists to the clearing. Hear ye how the synth wind whispers as endearing as the jacked on past you've all run from. Down in the doldrums grabbing hold as if a dungeon. Guess they say it's of the mind. While stationed merely paces from the places where online is worshipped, you will find an infinitely greener pasture. A path through the woods can lead you back to a past when everything was really good except the dragons. But that's what the knights are for. Gallantry to fight the war precisely. You can make your might decisive. More importantly, bust out the chainmail. Damn, that looks badass. The lore is the mainsail. Come back for the grab bag of skins, missions, and motifs that you can go and get. A damsel in distress might show a tit. A man can know his flesh and go and sit and contemplate his fantasies. Who knew everything could be so easy? You know this is where you must belong. Listen to your arteries. Don't the chambers echo out this song? It's a part of you. Even though you've been apart too long, it's been calling you. Just answer the call and all the rest of it will follow you. Wrap yourself in all of you, and in time, time will honor all you do. Welcome home, warrior. Everyone is proud of you. Welcome home, warrior. Everyone is proud of me. 10 hub, 10 ton tuppy in the red rum, punk's not dead, but rebel to rebel, I'm bell rung and out radical. Help me to the breadcrumbs, make it look natural. Came to the nexus of metal, some little tadpole. Back when nature and civilization seemed compatible. Optimistic infancy, the middle seat, infinity. The citizens that splinter in our roving gangs of infantry and weapon-toting soldiers built like Charlie Brown's Christmas tree. Really, you're just in it for the thrill of it with him on me. Jesus, I can pinch your cheeks, kid, and that's a gross way to live. With the vision, make the average bow tie spin. I'm from 100 million years and letting low tide win. Replace the window panes with photographs of full light is. Maybe a lone pine poking through a snowline ridge. My water lilies on a light box glow like this. That's lo-fi shit. Faux plants, never better once I learned to smell the flowers through an overhead projector like... Smells like drywall, whisper of black mold, subtle hint of light bulb. Sunk to the sofa, blown kisses on a dice roll. Roll dice like a flying kick, teeth side scroll. Home is where the ohm is, fire on four sides, I ain't even notice ya. You know this is where you must belong. Listen to your arteries. Don't the chambers echo out this song? It's a part of you. Even though you've been apart too long, it's been calling you. Just answer the call and all the rest of it will follow you. Wrap yourself in all of you, and in time, time will honor all you do. Welcome home, warrior. Everyone is proud of you. Welcome home, warrior. Everyone is proud of you. Your dedication to shaping the day-to-day to a place that matches the pixel congregation you pray to definitely makes you one of the tribe. There's a roll call wall, it's a vibe built out of images of interlocking crystals issued, one for everyone who arrives. Don't mean to spoil any kind of surprise, but guess what, brother, you're next. Step up. Test the water, bet it almost feels wet. There's several swimming skins, see if you can collect the whole set. The world you're living in is sketched by people who disrespect your expertise. You're an artiste, so grateful now to direct you to a piece of music you should select. Your hero's theme, it can play for you every time you connect. You must be anxious now to start on your quest. Text the head of operations, she can help you if you got any questions. Don't be alarmed should your call redirect, you'll be answered in a sec. The customer service is some of the best. Whistle, they listen for gristle and bone, and you phone it all to them in lists of your wants that you click. Point them out. Any kind of beating, they could join around. Any kind of meeting of the motor mouth emotions in the orbit of the speaking she could go without, they seek each time she wrote it down. And nothing's forever but this. Every word that she stitched. On the net of her intimate interest, absently ordered deliveries tipped. Could I have known I'd ever become so sensible? Watching, you know, and nothing's forever, but Zespół, który śmiało i odważnie komentuje rzeczywistość. Na najnowszej płycie tą cyber, tą ztechnologizowaną rzeczywistość i co wiąże się razem z wejściem do tego cyber świata. Podobała mi się koncepcja tego albumu od samego początku do samego końca, a teraz możemy się cieszyć tym światem w rozszerzonej wersji. Nastąpił upgrade i zespół postanowił wydać wersję deluxe Dead Channel Sky, a zatem od wczoraj możemy wsłuchiwać się w poszerzoną wersję tego, co dzieje się w tym cyberświecie. A dzieje się całkiem sporo i tym oto sposobem przechodzimy płynnie do tego, co wydarzyło się tydzień temu. 14 września zespół zagrał w ramach Avant Art Festival świetny koncert, a wcześniej spotkał się ze mną, aby właśnie o tym technicznym, technologicznym świecie porozmawiać. I wyszłam od pytania dotyczącego tego, co jest według nich największym rozczarowaniem tej cyber rzeczywistości. Oh God, I don't know. I mean, yeah, I mean everything. I mean the sort of the line we were saying. O Boże, nie wiem. No tak właściwie wszystko. Kiedy pracowaliśmy nad tym albumem, często powtarzaliśmy, że jeśli spojrzysz wstecz na cyberpunkową literaturę z lat 80. czy filmy o lękach związanych z internetem z lat 90., to okazuje się, że dziś naprawdę żyjemy w tamtej rzeczywistości. Wszystko, co wtedy przewidywano, stało się prawdą, tylko że jest mniej cool, mniej seksowne, mniej interesujące. To taka dystopia, ale gorsza i jednocześnie bardziej nudna niż się spodziewaliśmy. At worse than we thought it would be and somehow more boring. To określenie, że jest mniej seksowne, pojawia się po raz kolejny w waszych wywiadach. To jest dla was aż tak ważne? And not just sexy in terms of like actual sex, but just in terms of like it's less stylish, it's less aesthetically attractive and compelling. I mean, that's sort of what I mean by sexy also, is like that, like, you know, Neuromancer był seksowny i nie chodzi tylko o seks dosłownie, ale o styl, estetykę. W Neuromancerze wszyscy wyglądają świetnie, a my co mamy? Ludzi w golfowych ciuchach Adidasa z identyfikatorem firmy na szyi. And your Zoom screen glitches out all the time. You know, like that's a cyberpunk thing. Video conferencing. Z Zoomem, który się wiesza. To przecież czysty cyberpunk. W tamtych czasach wideokonferencje nie istniały. To była część zbiorowej wyobraźni. Będziemy mogli patrzeć na siebie i rozmawiać z dowolnego miejsca na świecie. Wait, it's not cool. It's like the most frustrating way to talk to somebody. No i teraz możemy. Wszyscy to robią. I jest okropnie. To jeden z najbardziej frustrujących sposobów komunikacji. I nie mamy wyboru. W sumie o tym jest między innymi utwór Welcome Home, Wyror, o tym, że zapraszacie nas do tego cyberświata, ale w sumie nie mamy innego wyboru, jak tylko przyjąć to zaproszenie. Yeah, that's an interesting point. The song gives you no choice, except the song is all about the illusion of choice, right? You get to pick your own avatar. Tak, ciekawe, że ta piosenka nie daje wyboru, choć cała jest o iluzji wyboru. Możesz wybrać swojego awatara, melodię zwycięstwa w grze, ozdobniki, ale i tak jesteś wrzucona w świat, w którym ten wybór to tylko powierzchowna dekoracja. Nadal bierzesz udział w wojnie, w której utknąłeś. Yeah, I mean, I think that feels right. How we live today. Tak, to dobrze oddaje dzisiejszą rzeczywistość. Trudno funkcjonować poza ekranem, bez urządzeń, bez tej dystopijnej science fiction medialnej rzeczywistości, w którą zostaliśmy wrzuceni. Working through this sort of dystopian science fiction media reality that has been created for us. Chcesz się komunikować, tworzyć, być częścią jakiejś sceny, musisz to robić przez komputer, telefon, użyć technologii. Through a computer or a phone. A ten świat technologii dostarcza nam różnych informacji, które możemy wykorzystywać dzisiaj na wiele wszelakich sposobów. I myślę, że artyści, którzy funkcjonują razem z nami w tym świecie technologii, też powinni wykorzystywać swój głos do tego, aby sprzeciwiać się brutalności tej rzeczywistości. Tego trochę mi brakuje na polskim rynku. Jest niewielu artystów, którzy się angażują w kwestie polityczno-społeczne, a wam jakoś to tak naturalnie przychodzi. Do to some degree, but I don't know that it's any artist's responsibility. I love when artists sing about love. I love love. I think, you know, one thing that is also true about the moment we're in is that... Zgadza się, ale nie uważam, że artysta ma obowiązek komentować rzeczywistość. Lubię, gdy ktoś po prostu śpiewa o miłości. Dziś wielu wypowiada się o wszystkim, nie mając wiedzy. My staramy się mówić tylko o tym, co dobrze znamy, a jeśli nasza muzyka przy okazji komentuje świat, to świetnie. Nie poruszamy tematów, których nie rozumiemy, bo to moim zdaniem szkodzi. Things happening in society, great, but like what we don't do is run out and say a bunch of things that we talk about, a bunch of things that we don't understand, and that also happens a lot, and I find that to be kind of detrimental as well. Yeah, I think that's just that's sort of, I mean, who we are and how we think about our art practice, but it also is like depends on what you think music is for. I mean, another sort of factor of the world looking through screens is one way. But there's also the sort of, we're inundated with music as background for everything and for all purposes, right? It's all of these playlists. Tak, to część tego, kim jesteśmy i jak postrzegamy naszą twórczość. Muzyka dziś często jest tłem dla różnych nastrojów. Są playlisty na lunch, melancholię czy każdą okazję. Where, you know, we're never going to fit into that because of what we sound like, but it's also like, that is what so much, you can't talk about, you know, ongoing wars and be put on a playlist for, you know, mealtime with friends on a Tuesday in whatever city. You know, like I want to say it's part of our sort of resistance, but really it's part of our, it's our inability to do anything else. I mean, I don't think the three of us, the four of us... Nasza muzyka się w to nie wpisuje. Nie pasuje do kolacji z przyjaciółmi we wtorek. Może to opór, a może po prostu nie potrafimy robić czegoś innego. My wraz z Sharon nie tworzymy muzyki na popołudniowy nastrój. Wierzymy, że muzyka powinna mieć głębsze znaczenie, przynajmniej ta, którą tworzymy. We think music is for something else, or at least the music we make. And that's sort of the world we live in. Tak, na całej trasie koncertowej towarzyszy clipping wspomniana Sharon. To jest artystka, która również pojawiała się w niektórych studyjnych nagraniach, ale to jest też artystka, która pojawia się zapowiedziana w odpowiednim momencie i w odpowiedni sposób przez Davida, czyli rapera, głos wiodący, który to w pewnym momencie staje pośrodku, zatrzymuje tą imprezę i mówi, czy jesteśmy gotowi na więcej. Wtedy publiczność churalnie odkrzykuje tak, a później na scenę wchodzi ona, Sharon. Kobieta o bardzo głębokim, niskim, ale bardzo też uwodzącym głosie, która w pewnym momencie zostaje sama na scenie i śpiewa ballady. I myślę, że to wspaniale łączy się i koreluje z tym, co znajdziemy na najnowszym albumie Clipping. No a dzisiaj przypominam, że ten zespół, który zagrał podczas tegorocznej odsłony festiwalu Avant Art, gości w audycji Entrzy. I myślę, że to jest dobry moment, aby podziękować za uprzejmość festiwalu i możliwość zrealizowania tej rozmowy, do której powrócimy już za chwilę. Once again back, it's the incredible. Guess the feeling wasn't indelible. Masticated up all the edibles, still ain't tripping. Apathy had to make out of body the status quo. Avatar opportunity is creating the capital. And no cap, audiences are infinitely more valuable when they thinking they ugly and acting fat in the fashion. Kill yourself. Blue blocker chucks and a glowing screen. Blue baby bottles and soda stream. More pixel equal a brighter dream. You gotta function to know the scene. Still a dream killer. Straight edges learning how to lean. Silhouette is chilling with stilettos and a mean mug of something muddy. Better hope it's stronger than caffeine. Drink it, let them tell you. Cool enough to rock the metal skin like it was natural. Matter of fact, come on and touch it. Might be what you actually want. A waste of energy debating the mechanical for genitals when gender is so easily programmable. You know that. Beating it without leaving a bruise. Out your window, whatever you choose. Cameras are tracking your every move. So give them something that they can use. Modify energy with a click. Skin is impractical for a... What's a disease if you aren't sick? Consciousness is a memory stick, and that means that you can plug it in and feel what they believe. Drive it harder till you know them, you will never be relieved. In this moment at your fingertips is everything you need. In a world full of feeling for your impulses to feed, long as you agree to... Overheat. let it breathe. Come back for more to stroke elite, rubber free. It's rational and no compete. Keep the beat in fashion that will never be. Or elite, you let your passion drip down on the floor. Are you sure? You need to be there, keeping score. 1-0 is all you need to overload. Crack the code, open the sequence, take it slow. So you know, I'm the one and only. Eyes up in the sky so you can see them when you're on your back. You might have received the day too, with a sun ray through satellites that replace the clouds. Beautiful as stars, you got more bars on mobile, don't you now? Get what you want, whatever the place, better be ready to go. You are a perfect picture pulled out from your memory, so that's what the face, your face, a face all glistening and golden, showered and bright as the golden hour in the middle of the golden city. So pretty, give all your power because I'm the one and only. To był fragment albumu Dead Channel Sky, ale chyba już nie muszę tego mówić, ponieważ utwór ten pojawiał się niejednokrotnie w Trójce, w różnych autorskich audycjach, a przede wszystkim w audycji N3. A my wracamy do rozmowy z Davidem Billem i Jonathanem, czyli zespołem Clipping, i nie mogło zabraknąć również pytania o brzmienie, które tak skrupulatnie stworzył Bill i Jonathan. It's certainly our most computery album. We wanted it to really sound like it was made in a computer, which I mean all of our records are, but usually our sound palette is. To nasz najbardziej komputerowy album. Chcieliśmy, żeby brzmiał jak stworzony w całości w komputerze. Wcześniej używaliśmy głównie analogowych syntezatorów i nagrań terenowych, które dopiero później trafiały do komputera. Na przykład w czasach Mid City i Clipping. And feedback and noise, but it was all the electronic sounds were all for the most part analog or made on hardware outside of the computer and recorded into the, and sequenced in the computer. But for this record we ended up using a lot of. Tym razem sięgnęliśmy po klasyczne techniki muzyki komputerowej i cyfrowe dźwięki, by uzyskać nowoczesne, ale też jakby retrocyfrowe brzmienie. Chcieliśmy uzyskać takie nostalgiczne brzmienie muzyki komputerowej z lat 90. Vintage digital too, like sort of a nostalgic 90s computer music. We used a lot of. Tak, tu w redakcji mieliśmy od razu skojarzenie z The Prodigy, ale też mam wrażenie, że trochę Nine Inch Nails, i bardzo podoba mi się to zestawienie metalicznych dźwięków z chwilami zaciętymi tymi wokalami, ale też pojawia się ten głos natury i klasyki, czyli ptaki, fortepian, wątek bardzo humanistyczny. I mean everything we make sounds like Nine Inch Nails to some degree. It's impossible to avoid that. W sumie wszystko co robimy w jakiś sposób brzmi jak Nine Inch Nails. Tego się nie da uniknąć. Sięgnęliśmy po stare komputerowe wtyczki, jak popularny w latach 2000 buffer override oraz techniki z lat 90 i 2000, które przefiltrowaliśmy przez nasze własne brzmienie. A lot on this record. 90s, early 2000s techniques and reapplying them to our sound and our aesthetic for this record. Yeah, it occurred to me that you mentioned the birds in Code, and that's actually a really funny situation because the birds in Code are like several birds are actually birds Jonathan recorded on field recording trips. Cieszę się, że wspomniałaś o ptakach w utworze Code. Część tych ptaków to prawdziwe nagrania terenowe Jonathana. Dołożyliśmy do nich próbkę odgłosu nużyka z oldschoolowej płyty z rejwowymi samplami. Ten sam dźwięk pojawia się w setkach utworów z tamtego czasu. You know, this sort of recognizable sound in 90s rave music. It's most people would know it from the opening of that 808 State song. To taki rozpoznawalny dźwięk w muzyce rave z lat 90. Większość ludzi by go rozpoznała. Real honest to God field recording that Jonathan made of birds. And then a completely fake, I mean, it's a field recording of a loon that's probably 40 years old at this point, that was on this old synthesizer that is in all these rave sounds. So there's one. Ten dźwięk pojawia się w setkach utworów, więc obok prawdziwych nagrań ptaków Jonathana mamy też fałszywego ptaka z rejwowego sampla sprzed 40 lat, czyli jeden podrobiony ptak pośród prawdziwych. To jest w sumie udana metafora dla całego procesu tworzenia tej płyty. The whole process and all the things we did. W ostatnim numerze z najnowszej płyty dajecie nam dwie opcje przejścia tej gry zwanej życiem, a mianowicie albo pogodzimy się z ciemną wizją przyszłości, albo będziemy dalej walczyć o swoje wartości, co też prowadzi nas do destrukcji, więc obie opcje nie są zbyt optymistyczne. We're not a band that peddles hope. There's always a Nie jesteśmy zespołem, który sprzedaje nadzieję. Zawsze była w naszej muzyce jakaś ponurość, to jakby wpisane w projekt zespołu. Ale muszę powiedzieć, że ten album i koncerty wokół niego, nie tylko teksty, niosą przesłanie. Tworzy poczucie wspólnoty i chwilowej utopii koncertu. Rejwy są o tu i teraz. Nawet jeśli to, co Dawid mówi, wydaje się całkowicie beznadziejne. Being, you know, like that's what raves don't actually offer any hope for a future outside of this moment right now. It's tonight, you know, that's the sort of the thing. And I think the music and our shows are doing that, even if even if the things Dawid is saying are, seem completely hopeless. Dawid, you talk a lot about this, or you said this a while ago, and I think about it a lot, maybe more than you talk about it, but this idea that... Dawid, często o tym mówisz. Wspominałeś to już dawno temu, a ja ciągle o tym myślę. Może nawet częściej niż ty o tym mówisz. O idei zabawy mimo bólu. To cię od razu przyciągnęło do gangsta rapu, że jesteś w beznadziejnej, brutalnej, mrocznej sytuacji. Ale co możesz zrobić? Nadal musisz kochać życie, więc znajdujesz radość w bólu. I to bardzo poruszająca idea łącząca wiele rzeczy, które lubię. Dużo sztuki, którą lubię, ma właśnie taki wydźwięk. I mean, that's also just at the base of like African American musical tradition too, you know. So to też fundament afroamerykańskiej tradycji muzycznej, blues, R&B, rap, jazz. Wszystko to wyrasta z tej samej historii niewolnictwa. A wolność objawia się właśnie w tworzeniu i wykonywaniu muzyki. To też sposób na przekazywanie wiedzy. To też nie ignoruje rzeczywistości świata. I zgadzam się z Billem. Ta płyta to kontynuacja tego, co robimy z Clipping od zawsze. Tworzymy przerażającą, agresywną muzykę, ale koncerty są zawsze formą zabawy pośród tego wszystkiego. Tylko że ten album jest bardziej otwarty i to czuć na koncertach. Częściowo dlatego, że dołączyła do nas Sharon. Jeździ z nami w trasę już od roku. Czy w takim razie skupiacie się na tych koncertach, które teraz tak często gracie, czy może już macie w głowie kolejny krok w swojej karierze? No, we don't think about careers. We think about what the next thing we feel like making is, and we're always talking about what the next. Nie myślimy w kategoriach kariery. Zastanawiamy się po prostu, co chcemy stworzyć jako następne. Tak, mamy już coś w planach. Nauczyłem się nie mówić o tym, co robimy, dopóki nie ma daty premiery. Bo jeśli powiem nowy album w przyszłym roku, to na pewno się nie wydarzy, więc staram się o tym nie mówić. Ale oczywiście, że pracujemy nad nowym materiałem. Of course we're working on new stuff. Yeah. Build railroad tracks into the class in search of scraps at night, okay. Punch cards fed into wall-sized beautiful computer tubes that light, okay. Freaking phones wanna see what the possibilities of the tech ignite, okay. Perfect picture of blue box in your own with a squad talk or type, okay. Captain Crunch and a whistle, stop your phone call for you say goodnight, okay. Bombs dropped on Vietnam in a sense lost, but they still want your fight, okay. Big afro in a dance floor with a disco and a jeans real tight, okay. Hack mixer in a turntable, plug straight into the street light, okay. Beats got break dancers, breaking bones, breaking out every time they play. Breakthrough, breaking the thing, we'll make it yours, no matter what they try to say. They can take everything, you'll take it back by breaking it, so it's hype your way. Got them on their knees, thinking about when they first said damn kids, they're all like, okay. Ask what happened, crunch all the numbers, does it make sense? No, no. Math ain't mad, motherfuckers ain't making rent, so. History and future belong to the 1%, though. The records in the present got bass to rattle they fence, okay. Trickle down monopoly money, it's just a game, no, no. Made a revolution by playing with model trains, so. Freak a telephone and live free up inside their brains, no. Though they saying, damn kid, all he doing is playing games, okay. Fallout from revolution when the oil price hit a spike too high, okay. Fallout from radiation when the top blew and the sky lit up bright, okay. Sick as fuck of the lost jobs and the lost causes causing a fight, okay. Slick as fuck of Valdez hit a rock and the crew made a cosign a crew to take. Pull some tricks, money shift, but they wasn't ready for the double dip that would fly their way. Fuel exhaust from the lift off, set a switch off and they all saw the light and flame. One more chance for the man with the best plan to get the money back and to keep them safe. Ain't no peace in the streets, people fiend for release from a new kind of cheap cocaine. Contraband Nicaragua and Iran and a handshake for the CIA. Lady on the TV saying just say no like everything'll be okay. NYC said a wolf pack full of black boys had to be guilty of rape. But guess who's slipping into the system, ripping them to the ground with every beat they make. That's what happened, crunch all the numbers, does it make sense? No, no, math ain't mad, motherfuckers ain't making rent, so. History and future belong to the 1%, though. The records in the present got bass to rattle they fence, okay. Trickle down monopoly money, it's just a game, no, no. Made a revolution by playing with model trains, so. Freak a telephone and live free up inside their brains, though. They saying, damn kid, all he doing is playing games. Okay, thumbs up for the bombs drop, the resource running low, killing many, okay. Safe harbors to the offshore, for the rich, if you got money, you will be okay. Stock markets never stop anymore, people locked on the floor trading all day. Farmers stop when the crops overvest and the land that starts sailing away. be a pawn. They believe in that they could master, though they never wanted to look behind the eyes of a hacker. Okay. What Happened to przed chwilą w trójce na domknięcie tego wątku z zespołem Clipping. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję festiwalowi Avant Art. Zachęcam do tego, aby zaglądać na ich stronę internetową, sprawdzać, uczęszczać na te wszystkie wydarzenia, ponieważ jest to sztuka, która otwiera głowę, otwiera i działa na zmysły, to zdecydowanie. Avant Art jest festiwalem dla odważnych, od razu mówię, ale proszę się nie zniechęcać, bo jest to sztuka najwyższej półki, jeżeli chodzi o sztukę niszową, awangardową, więc można dowiedzieć się co nieco na temat trendów, które panują teraz w undergroundzie. A my trochę pozostajemy w tej narracji zespołu Clipping, jednak wykorzystując utwory z przeszłości i premiery, które miały miejsce w tym tygodniu. Jeden z nich jest utwór 95 Soul. Slow time, ain't no time to waste. Hopped off the plane on a couple of drinks. Hopped into the Uber truck like the senator. She got a little ass and titties and I'ma get it up. Last time I was outside, girl fucked around and she lost her phone. That's the type I'ma leave alone, even if I was trying to bone. Believe me when I say I'm the goal. Let me coach you, get out the hole. Let me talk to you. Get you out of the Altima. Pop a bean with a man on the scene if you bossing up. Come through, let me toss it up. I'm trying to talk to you. All the lip gloss and stuff. Yo. Motion. Bring another bottle, that's that potion. What you wanna do with it? I spin it as a fan or a ceiling. I get it, I don't wanna seem timid. I'm nice and polite, but if I said it, then I'm in it. Yeah, that's my word. Off the strength real quick, I bend that curve. Now I bake that bread. Now I order that pan. Get it. She like, you got some nerve. I'm like, it's all about plating anything I serve. You gon' eat. You gon' eat. On me. That's on me. Not playing. Flyer than a plane or a stadium. And that's game. Look, be careful choosing who you have a baby with. If you got your babysitter, put your hands up. If you want a new Mercedes, put your hands up. And you can't stand up. Cause ain't no if it's buts or maybes. This your anthem. Spinning out though by one of the girls in the back like, not my bundles. So we flipping this shit. I'm trying to look at her like, did you worry about your bundles? We flipping. She talking about not my bundles. I'm like, bitch, we about to die. Bitch, we about to die. You out here talking about your bundles and your shit wasn't even laid right. For real, for real. We'll be right back. stepping on a human face forever. W Polsce również nie brakuje artystów i artystek, które się angażują w sprawy polityczno-społeczne. Jedną z nich jest Zamilska. Ta pojawiła się przed chwilą w utworze Change Them, ale muszę przyznać, że bardziej niż to zaangażowanie przekonało mnie samo brzmienie Zamilskiej w tym najnowszym singlu, które jakoś wpasowuje się w klimat przedstawiany do tej pory w dzisiejszym wydaniu Audycji N3, ale też i Zamilska jako duma narodowa, no bo przecież ostatnio w końcu spotkała się z Iggy Popem, który sukcesywnie gra jej muzykę. Bardzo się cieszę też, że przemawia jej twórczość do wielu nie tylko osób z zagranicy, ale także i artystów, których może Zamilska inspirować i myślę, że z pewnością tak jest. Ja na marginesie chciałam tylko zachęcić do tego, aby wybrać się na jej set. Nie wiem teraz, gdzie dokładnie będzie grała najbliższy koncert, bo sezon festiwalowy był całkiem obfity w jej sety, ale te sety także są obfite w masę inspiracji z różnych zakątków świata, więc to, co jest już nam znane, jest urozmaicane i myślę, że to jest wystarczająca zachęta. A teraz Zac Hill. Czy ktoś pamięta tego pana? goddess. She is totally flawless. It was too late when I saw it. It had already started. Could have someone stopped it? Seems like no one's honest. You don't know what you got Keep on changing, don't stop, never stop. I keep it on me, cause I protect and I promise I protect me. Rising and coming, didn't wanna be hunted. She is constantly evolving. You don't know what you got You gotta let go, cause you only get one shot. I can keep her for me, ain't gonna lose her, I promise. She will choose me. Together we will be free. Choose exactly what to do and what to be. W cyberświecie czasami możemy być zagubieni i o tym zagubieniu między innymi i zmaganiu się z nim śpiewa szwedzki duet Lovers Kid i myślę, że ten zespół ze względu na też powrót do lat 90. nie tylko wpisuje się w narrację naszego dzisiejszego spotkania, ale także w klimat audycji N3, więc myślę, że ten duet może liczyć na stałą rezydencję w tym programie. Nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca, bo już za chwilę północ. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizował Krzysztof Sagan. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Słyszymy się oczywiście w przyszłym tygodniu w audycji Rotacja, a także w audycji N3. A ja zachęcam do tego, aby pozostać z trójką, bo już za chwilę Michał Margański i potrójne pasmo przenoszenia. Na zakończenie i na dobry wieczór utwór, który może się nieoczekiwanie skończyć, czyli Labyrinth i House on the Hill. Labyrinth, jeszcze tylko słowem domknięcia, to producent, który słynie ze ścieżki dźwiękowej do Euforii, a ja słyszałam, że serial ten powraca na kanały streamingowe z trzecim sezonem na wiosnę przyszłego roku. Ja już wypatruję i wyczekuję. Jestem też ciekawa, kto będzie odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową, bo Labyrinthowi to wychodziło fenomenalnie. Dobrej nocy i do usłyszenia. Take me to where the sun don't shine. I'm gonna set your night on fire. I'm gonna bring your world alive. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Take me to where the sun don't shine. I'm gonna set your night on fire. I'm gonna bring your world alive.